an'im ahli makkanin dirkinsa umrah ya berikan bu buradan çıkıyor san'inde ihram yapıyor. Ama taşkaridan bir kimse gelerekten san'inden ihram yaparken olmaz. San'im umre, san'im Mekke'den umrecilerinin hududu. Ama taşkiden gelmişlerini ki yok. Olmaz. Üçüncü mikat karnel menazil. Bu mikatlarını sizler zaman beyan etişimli lüzumu yok. Sizler de karnel menazil yolun gizemez, bu yüzden girmeyin sizler. Lakin mesela kitapta yazmış, bunu bir bildirmez. Karnel menazil, ehli Necd, şark ehli bu temel. Riyaz, Kuveyt, İran, Türkistan, Bukhara, bu hepsi şark temeli. Burada kimse geliyor, karnel menazil, şimdi bu ayyamları da seni kebir diyorlar, bu yok değil. Bu yok değil, kariye var. Taif ile Mekke-i Mükerremeni, Taif ile arasında bir kariye var. Seni kebir. Eğer dağdan, büyük dağ var burada, ara. Bundan düşse, Vadi Muhrim diyorlar, burada ihram ayırır. Dağda, dağ tepesinde. Dörtüncüsü yelem ilem. Dörtüncü mihak yelem ilem. Yelem ilem bir yer var, bunun ismi adı yelem ilem. Bu nerede? Bu Yemen yolunda. Yemen yolunda bu zaman. Yemen yolunda. Bu Rukn-ül Yemani'ni, Rukn-ül Yemani nam koyulmuşlar ne uçur? Yemen tarafında. Bunu uçur Rukn-ül Yemani diyorlar. Bu Kabe-i Şerif'nin Türk Rukn'i var. Bu Rukn-ül Yemani, bu Rukn-ül Şabi, bu Rukn-ül Iraki, bu Rukn-ül Hacer-ül Aswad. Rukn-ül Hacer-ül Aswad, Hacer-ül Aswad bari uçun, bunun ismi Hacer-ül Aswad Rukn-ı oldu. Hacer-ül Aswad olmasa, Rukn-ül Şarkı olurdu. Şark tamamen de karıyor. Rukn-ül Iraki bu taraftaki, Babu Salam tarafındaki Rukn. Irak tarafı, Irak, Kufa, Bagdad, bu tarafta karıyor. Bu Rukn-ı Şam'ı bu tarafta kalıyor, Şam, Suriye tarafı. Bunun şu Rukn-ı Şam'ıyla koyuyorlar. Bunun Rukn-ı Yemen'i, Yemen tarafı, Yemen bu tarafta. Bu tarafta Yemen. Bir kimse Yemen'den gelirken, Yelem'den kariyesinde, bahiyesinde kimse oradan ihrama çıkıyor. İhramsız ötmeyor, yürümeyor. Beşincisi, ahiri. Ahiri, beşincisi. Zat-ı irk, zat-ı irk bir yer var, zat-ı irk yerler bu tarafta, Irak yerinde. Ahli Irak, Irak taraftan kimse gelse, Basra, Irak ve Irak'ın arkası tamamı, ne memleketler var, ne yerler var, bu taraflarda bir kimse geliyor iken, zat-ı irk bir yerden ihram veriyor. Şimdi, muvasalatlar zat-ı irk yönünden yürümez, çünkü mahcur. Harap oldu, fatarat oldu, mehcur oldu, bir kimse yürümez. Uçaklar ya Cidde'ye düşüyor, ya Medine'de düşüyor. Medine'de düşse, bir Ali'den ihram bayıyor. Cidde'ye düşse, Rabuk'ta bayıyor, Rabuk'tan ihram bayıyor. Muvasalatlar ile gelse, Suriye'den, Ürdün'den, Medine'den gelse, bir Ali'den ihram bayıyor. Zat-ı Irk'tan bir kimse yürümüyor şimdi. Şunu ucunu mahcur, metruf, terk yaptılar. Ondan sonra Cenab-ı Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mübarek sözleri hunne lehunne ve limen ata aleyhinne min gayri ahlihinne hatta ahle Mekke'te min Mekke limen arada al-hacca limen arada al-hacca هن لهن يعني bu beş مكان bu beş cihattan gelmiş bir kimselerin miqatları هن yani bunlar لهن bu cihatlar memleketler ولمن أتى عليهن bu bir kimseler ki bu yollardan geliyor bu miqatı verden oluyor şarkı bir kimse Yemen yönünden gelirse bir katiyelem ne oluyor? Bir olmaz. Yemen'den bir kimse gelirse uçak gelir. Taif'te düşse, Taif'ten bunun bir katı sel oluyor ya da bir muhim oluyor. Yalemlem olmaz. Ne için? O kendisinin yönünden gelmedi. Başka yönden geldi. وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ حَتَّى أَهْلَ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ حَتَّى مَكَّةَ أَهْلِسِ مَكَّةِ مُكَرَّمَانِينَ Sükunat yapmış ahlisi, cemaatisi Mekke'den ihram yapıyor hac için. Hac için Mekke'den ihram yapıyor. Kendisinin evidir. Ama umre için Mekke'den yapmaz. Lazım umre istese Mekke'den çıkıyor peşinde. Ya Tan'in'de çıkıyor, ya Hudeybiye'de çıkıyor, ya Arafat Tamani'de çıkıyor, ya Cuhran'a Tamani'de çıkıyor. Bu şeyler hepsi hudud-i haramdan taşır. Lakin en yakın, mesafesi yakın, Tan'in. Bunun için Cenab-ı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem annemiz Aişe radıyallahu anha hacda geldiler. Resulullah ile beraber Medine-i Münevvere'den Mekke-i Mükerreme'de gelmiş zamanları bu ihramda gayrediler mi? Bir Ali'den ihrama düştüler annemiz Aişe radıyallahu anha. Mekke-i Mükerreme'de geldiler. Haramda kirmişten evvel bu kişide özür, şehri özür. Hayır. Vakı'ı öldü. Haramda kiriş mümkün değil. Tevaf yapmak, yapmak mümkün değil. Ne yaptılar? Hac zamanı geldi. Hac zamanı da hani iğtisal ettiler, ihramiyeni yaptılar, Mina'da çıktılar. Sekizin çıktılar. Tevaf yok. Tevaf-ı kudum olmadı. Sa'i beyni Safa ve Merve olmadı. Ne için? Hacdik. Hacda vakit. Çıktılar Mina'da. Mina'da yattılar. Mina'dan 9. günü Arafa'da vardı. Arafa'da tamam. Hacılar ne yapılır? Bunu yaptılar. Anamız. Hayz halinde. Maniyeti yok. Bunun maniyeti yok. Hacılar ne yapsa yapıyor. Bas namaz okumuyor. Namaz okumak yok. Arafa'da duruyor. Dua yapıyor, dua yapıyor. Muzdalifa'da geliyor, geliyor. Muzdalifa'da okuluyor, okuluyor. Mina'da tüşüyor, tüşüyor. Onun çıkmıyor. Taş atıyor, atıyor. Kurbanını kesiyor, kesiyor. Kaçıdan kesiyor, kesiyor. Hepsi oluyor. Namaz okula olmaz. Haramda şirket olmaz. Bu olmaz. Başka her şey var. Bunu yaptılar. Hac tamam bulduğundan sonra Cenab-ı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri ile beraber ihtilal olarak söylediler. Veda tevafin yapın bizler. Medine'ye varıyoruz. Bunun arasında bir kaç meseleler var. Ben de hemen beyan edelim. Şimdi annemiz Aişe radıyallahu anh'ın kıssaları. Annemiz Aişe radıyallahu anh'a söylediler ki ya Resulallah hacılar hebeleri umre yaptılar, hac yaptılar. Ben bir hac ile giderim, umre yok. Cenab-ı Resulullah dedi ki senin umren hacca girdi, harin oldu. Harin, hacinin ahkamı üç. İfrat, hacı ifrat, hacı temettü, hacı kıran. Senin hacı kıran oldu. Umren hacca girdi. Yok, ben onu istemiyorum. Ben alahiden ben kendim için umre istedim. Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kız? Hafa olma. Muzayakat olmasın seni hatırında. Hayır. Onun kardeşi Abdurrahman, Ebu Bekir Siddik radıyallahu anh'ın oğlu. Annemiz Aişe radıyallahu anh'ın kardeşi, erkek kardeşi. Bunu söylediler var. Kız kardeşini al var, Tan'ime var. Oradan ihram yapsın, kırsın. Tan'ime var. Ne uçur? Tan'im en yakın mekan tarihidir. Başkaları var, uzak. Arafa, buradan 25 kilometre. Hudeybiye tekriben 20 kilometre. Başkaları var, yerler var, mesela. Lakin bu yakın. 10 kilometre gelir ya gelmez. Tekriben bu. Bunu uçurmundan haber. Burada çıktı, umre yaptı, geldi, tavaf yaptı, sa'i yaptı, kaçını kesti, ondan sonra tavaf-ı veda yaptı, çıktı Medine'ye vardılar. Bu delil oluyor, o kimseyi ki Mekke'de var, Mekke'den umre istiyor, labud teşkayıda çıkıyor. Nerede olursa olsun, fakat tan'im demek farz-ı vacib değil. Nerede olursa olsun, lakin Mekke'de çıkıyor, tan'ime çıkıyor. Hay Cuhran'a çıksın, hay Arafat'a çıksın, hay Hudeybiye Cideyli'ye çıksın. En mühim, Mekke'nin hududundan teşkeri geçsin. Mekke içinden ihrama kere olmaz, umre olur. Ama hac uçun olur. Hac uçun olur. Hac uçun, nerede olsanız, 8. günü, oradan ihramda giriyorsun. Lokanda da, yahut mesela fındıkları, evinizde, mutavifinizin evinde, nerede olursanız oradan ihram bayılıyorsunuz, 8. günü çıkıyorsunuz. Dokuzuncu sual. Hal yecudu tecavüze hâbihil mevîkât, mevâkîd, limen erâdel hacca vel umrete bidûn ihrâme. Mümkün mü, caiz mi? Bir kimseyi ki hac isterken, ya umre yapmak isterken, bu mevâkidlerde geldi. Bu mevâkidlerden ihram yapmaktan, ihrama girmezsen Mekke'de girdi. Olur mu? Mümkün mü? Bidûn-i uzr. Bunun uzrı olmaz. Cevap, yok, mümkün değil. Mümkün değil. Bu bir kimseyi ki hac isterken, umre isterken, bu mevâkidlerde girerken, hac isteken, umre isteken bir kimse ihramsız mikattan ötmeyin. İhramsız ötse, onu kurban kesmek lazım. Yahut yanıyor, daha mikatta varıyor, oradan ihram yapıyor. Giriyor. Eğer kurban kesmek istese, girin. Cideden ihram yapıyor, başlayıdan ihram yapıyor, gider. Kurban kesmek istemese, mesrufi müsaade etmese, o zaman yanıyor, kaytarı ihram, mikatta varıyor, orada ihram arıyor. Bu. Hac istegar, umre istegar. Buradan bir şey malumat istiyoruz. İstifade ediyoruz buradan. Ne istifade? Cenab-ı Resulullah hac istegar, umre istegar söylediler. Hayır, hac istemeken, umre istemeken bir kimseler. Mekke'de dursun, Mekke'de girmiş istesen. İhramsız girebiliyor mu? Evet, girebiliyor, ihramsız. Bir kimse giriyor mesela. Bunlar Türk'üzler. Bunun için Türkiye'den söyleyelim. Bu münasip. Türkiye'den bir kimse gelirken, Mekke-i Mükerreme'de bir hastanın ziyaret yapmak için. Hastahanelerde bir akrabalarından, aslikalarından, marifetlilerinden bir kimse hastahanede yatıyor, onu ziyaret yapmak için, onu kurmak için, ahval sormak için onu geliyor. Hac yapmak için değil, umre yapmak için değil. O ihramsız kimse olur. Ne için? Hac niyet yapmadı. Umre niyet yapmadı. O hastanı kurmak için geldi, oluyor. Bir tacir geliyor, Mekke'den bir şey var, şunu almak için geliyor. Bunu alıyor, getir, bunu. İhram lüzumu yok. Ne için? Hacını niyet yapmadı, umre niyet yapmadı. Ve daha bir kimse var, gelirken Türkiye'den gelirken, burada Cami-i Umul Kura'da ya başka bir okulu camialarda, kulliyatlarda okumak için. Okumak için, talim yapmak için geliyor. Bu mevâkitlerden ihramsız ötse, girse biliyor. Mümkün. Ne için? hac zamanı değil, hac niyet yapmadı, umre niyet yapmadı. Yani bu çünkü. Mümkün. Lakin bir şey var. Bunlar mümkün. Velakin. Mümkün başka, afzal başka. İki kaydımız var. Birisi mümkün, caiz. Birisi afzal. Hangisi afzal? İhramsız kimse bile yok. Caiz, mümkün. Lakin bu afzal mı? Yok, afzal değil. Afzal değil. Afzali kaysisi hangisi? Afzali yani iyisi. İyisi ihram bayramak, girmek, umre yapmak. Hac mevsimi olmasa olmasın, umre yapsın. Mekke-i Mükerreme'nin, Beytullah'ın ihtiramı, adabı, umre yapıyor, tavaf yapıyor, sa'y yapıyor, başını tutuyor. Vücuda çok indallah bunun mekaneti var. İhramsız kimse de ölür. Lakin ihram ile girse affar. Şerefli, mekaneli, sevabı ziyade, ecri ziyade. İza kâne muridun nusuk ala tâire. Mesela fekeyfe ya'melu fi libâsel ihram. Uçak ile, daire ile gelerekken siz hac istiyorsunuz ya umre istiyorsunuz. Nereden ihram bayırıyorsunuz? Memleketinizden ihraminiz kolunuzu yetiştirmişsiniz. Uçakta, kürsüde burada oturuyorsunuz burada. Bu uçak ahlisi, şeyleri, muvazzafları, yardımcıları, hadimleri diyor. Biz şimdi diyor, mikadın yukarısında mıyız? Yukarısında mıyız? Yarım saatten sonra cidede tutuyoruz. O zaman kürsüde oturuyorsunuz. Yani hamasını düşürüyor, ihramda kırıyor, uçakın içine. Kürsüde oturuyorsunuz. Kürsüde. Bu bir. İkincisi, ihtiyaten. Eğer uçak içinde ihram beylemek, ihrama girmek size zor gelse, müsaade etmese, vaktiniz, zamaniniz, saatiniz, memleketinizden, mesela uçak istansesinden, uçağa binişten evvel ihrama girin, niyet yapın. Niyet yapın. Allahümme neveyte umre, söylemen. Bas ihram libasını giyiyorsunuz bas. Bir rida burada, bir rida burada, bas kifayet. Ne zaman mikatli yukarısında geldiniz, uçakını, yardımcıları, hizmetçileri söyledi, biz şimdi mikatli yukarısında biz. Böyle söylese, o zaman Allahümme lebeyke umre diyorsun. Niyet yaparız. İhraminiz var, halat bitti. İhraminiz, medeniniz de kifayet. Allahümme labbayk umre, labbayk Allahümme labbayk, labbayk la şerike leke labbayk, innel hamde vel ni'mete leke vel mulk, la şerike leke. Halas kifayet. Kifayet. Ama ben ihramimini unuttum. İhramim bekste, şentede, şente uçakının müstevdaide, hazinesinde. Ne yaparım? Yok ihram. Gideden bayılırım. Gideden ihram açıyorum. Gideden düşüyor. Kurban kesmek lazım oluyor. Ya kurban kesiyor, ya ciddeden muvasalat ile Rabuk'ta varıyor. Ya Medine'de varıyor. Oradan gelirken, o zaman ihram da kırıyor. İhramda kirişinin bir şurutları var mı? Ne tarikada ihramda giriyor? Naam. Evet. İhramda girişinin şurutları var. Şurutları, evvel ihramda girmişten evvel inakları uzun olsa onu kesmek. Boylamları, şarifleri uzun olsa onu kesmek. Ama sakallı değil. Sakallı değil. Sakallı kırsa, فقال لي قرصة راش يقصى من زمان عاصية ولا عسيان ولا ويب هنا هنا ويب هنا هو بإسلام مين على مسيح بإسلام مين على مسيح ولي بوارنك ولي تشرسة قبل رجل كمي ترسالر كمي ولو تشرسة أما بويلة بلالي بولي بولي ألمك bunlarda bir şeyler olursa onu alsın. Burada pasta bir şeyler olursa onu alsın. Onu alıp ondan sonra iktisal yapmak. Olsun. Kusur yapayım. Sabun ile, dibler ile, şeyler ile hem yerini mekruh raihelerinin yaman iyi değil raihelerinin uzak ayırır. Kusur yaptı. İhramda kirişinden evvel tip. Peki. Lik, kuşbulik, kuşbulik, bu şeyler çekiyor. Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başları da kuşbulik suni düşürür şimdi. Buradan düşer idi, güler ediler. Bundan sonra ahramda geliyor. Bu asarı kalsa zararı yok. Lakin ihramdan sonra yapalım. Mamnun. İhramdan evvel caiz, mümkün. İhramdan sonra yok. İhramda kemiştin sonra fina kalmak yok. Böyle mi almak yok. Bu koltuklu şeyini almak yok. Baş düşürmek yok. Başka bir şeylerin, bir haşerat bir şeylerini öldürmek yok. İhtiyat lazım. Bu gusülün şurutları. إذا كان مريد النسك عليه أن يتنظف ويتطيب من بيته أودا فلك تجزم أودا تجزم أول وشغدك ترمش جزم أول بشيء لرني يطب وشفى لرني هل يحرم من كان بمكة للعمرة منها؟ ولكن شو سؤال؟ بركم سامك كده مقيم ركن؟ هاي أساساً مكة أهل دان ولسون هاي تشقيدان كنش بركم سا لكن توافني يقضي سعيري يقضي باشني تشردي شمده مكة أهل ولسون عجيقا منتظر داري. عمره يستيور Mekke'den ihram alsa oluyor mu? Cevap yok. Olmaz. Lazım tezkerede çıkmak. On üçüncü sual. Numara 13 sual. يقول رأينا كثيرا من الناس يكسرون العمرة ويترددون بها وهم في مكة. فما رأيكم فيها؟ جواب سؤال المعنسي أول قريروس ملاحظة إتريوس شوف خلقلار حاجلار حاجة كلمش حاجلار قردن مكدن عمرني شوق يقيرلار من بابام اجن عمر يقرم من دادام اجن عمر يقرم من انام اجن عمر يقرم Ben hala bu söz onlara yaparım, böyle söyleyelim. Bu imkaniyeti var mı? Bu caiz mi? Cevap El-Afzal fi hâbil humre adımı tekrar il-humre. El-Afzal humreli tekrar yapmasın. Sahabe-i kiramlar humre tekrar yapmadılar. Sahabe-i kiramlar Ebu Bekir Siddiq, Umar ibn-i Khattab عثمان بن عفان علي بن أبي طالب خالد بن الوليد أبا هريرة حذيفة بن اليمان معاذ بن جبل وزاتي مبارك لار عبد الله بن عباس بن مسعود بن عمر سعد بن أبي وقاص، سعد بن معاذ، وزاد مبارك لار حيقتلك، لكن عمرني تكرار يقتل. من بابا مشون عمره قريب، من أنا مشون عمره قريب، من خاله مشون عمره قريب، بني ينجم مشون خاله عمره قريب، من قريب داشم مشون عمره قريب. ضرورة إذا كان لابد منه عمرة واحدة فقط، إذا كان لابد منه شق ضرور الرسال وبصيء المش وفاتت مش حج خمش عمرة يقمش ونقو كل عمرة يقتل وننك عمرة حج يقتل. مثلا مين مثلا بابام طرفından حج يقرب من kendim hac yaptım mı yapmadım mı? Bu sual. Cenab-ı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kulağını dik kimse bir kimse diyor. Labbayk Allahümme labbayk, labbayk an şubrama. Şubrama demiş bir insanın tarafından ihram yapmış, hac yapmış. Labbayk an şubrama. Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan sonra diyor. Bu şubrama kim? Sana ne oluyor sana? Babam mı, deden mi, kardeşin mi, bu şubrime kim? Bu söyledi, karib, karib oldu. Benim akribalarımdan. Söylediler, sen kendin hac yaptın mı? Yoktu. Ben hac yapmadım. Hacını şubrime tarafından yaparım. Yok. Evvel sen kendin hac yaptın, ondan sonra şubrime tarafından hac yaptın. Evvel kendisi hac yapmışı, farzını eda etmişi, ondan sonra ikinci sene şubrime tarafından hac yapmışı. Bu olur. Yahut eğer imkaniyeti olmasa, ben ikinci sene, üçüncü sene geliş, bana mümkün olur mu, olmaz mı bilmiyorum. Ne yapıyor? Bir hac yapmış bir kimseni başka icarede alıyor. Ona bir şey veriyor. 1000 riyal, 2000 riyal, 500 riyal ne kadar ittifak etse etsin. Buna bir şey veriyor. Bu kendisi hac yapmış bir kimse. Bunun tarafını babasının tarafından ya anasının tarafından ya dadasının tarafından bu hac yapıyor. Bu olur. Bunun imkaniyeti var. On dördüncü sual. Hal yecuzu akhzi şeyin min el-lihye? Kabla dukulihi ihram. İhramda kirmişiden evvel, sakaliden almak mümkün mü? Bu sual. Cevap. La yecuzu akhzi şeyin min el-lihye. Bel yahrum. Yok, mümkün değil. Sakaldan bir şey almak, kesmek mümkün değil. Taraşmak, haram. Bu yok, günah. Bu yok, azim, günah, isyan. Cenab-ı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i mübareklerinde söylediler. Hukku şevaribe ve vaffiru liha. Hukku şevarib. Emine bin Ali bin Ali. Hafesini alsa da iyi. Hafesini almasa da yer misini arzu. Bu malum olsun. Yemek, içmek vaktinde bu ne? Şari öyle girmesin. Ama sakaliden yok. Buyurun buyurun. Ne kadar uzun olursa olsun, ne kadar kopaysa kopaysın, ne kadar olursa olsun. Almak yok. Kesmek yok. Bunu almak var. Hukku şevari. Bunu alın gel. Ve vaffiru liha. Bunu koyun. Bunu almak. Sual numara 15. رقم 15 سؤال: هل فيه لباس تلزم المرأة بالإحرام فيه؟ هاتون هالخلر هاتون كشلر هاتون كشلر إحرامك كلمة كشل بر معين بر لباس ورن. والسؤال جواب يوم هنا معين بر شيء لباس يوم فقط حبس أخل سن لا حبس قرب سن سياه سن لا حمس أحمر قزل أولسون يوك كوك أولسون يوك خرمزي أولسون يوك لا ليه أولسون لكن خصوصا إكي شيء ألمس حق يعني بياض لو شن بياض هو إركاق لني إحرامي ده أخشي هاتون كشيرين إحرامي إركاق لني إحرامي ده أخشي تشبيه ألمس وبر إكينشي سي سياه سياه الأسود قرى نوشن وقرى مكروه جناب رسول الأكرم صلى الله عليه وسلم حر برشي لرده معاملة لده قرى برشي سياه برشي لرده مكروه برده مكروه بازي خلقلار بازي مملكة